آمد آمد ہے یہ کون سے شہے والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے ہاں ہاں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے انہی کی کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں یہ کون سے شہے والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہے والا کی آمد آمد ہے یہ کس کس شہنشاہ والا کی آمد ہاں آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ شجاعت مصطفیٰ عدالت مصطفیٰ شفقت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ تبسم مصطفیٰ تبسم مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ کردار مصطفیٰ افعال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ دیدار مصطفیٰ دیدار مصطفیٰ امام مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ والدین مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ شفقت مصطفیٰ شفقت مصطفیٰ آقا کے گیسو، آقا کے گیسو، آقا کا چہرہ، آقا کا چہرہ، اے کتنا پیارا، اے کتنا پیارا، آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، آقا کی زلفے، آقا کی زلفے، آقا کی زلفے، جود و نوال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، مسواک مصطفیٰ، مسواک مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، میں کدا تو بادشاہ سر سے پیا نور کا، آقا میں کدا تو بادشاہ سر سے پیا نور کا، آقا میں کدا تو بادشاہ سر سے پیا نور، بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار دلدار مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا،